Evo, dobro večer, dobrodošli na pokaju sa Sanjom Modrić, novinarkom odnedavno umirovljenom. Dobitnicom sam nagrade Otokar Kerševani za životno djelo koje dodjeljuje Hrvatsko novinarsko društvo. Moje ime je Marin Bakić, kao što neki od vas znate, vodit ću ovaj razgovor kao što je uobičajeno. Ono što nije uobičajeno je ovaj prostor, inače smo bili u knjižnici za mlade ili na maloj sceni i nije uobičajena scenografija i imamo onu foru da sjedimo svi u krug. Mislili smo odraditi ovo u dvorištu, međutim, eto, kiša nas je omela, pa smo sada ovdje u ovoj scenografiji. Među bukcima. Evo, među bukcima. To je u redu, to smo i mi. Ali dobro da sam mrtvi i pod staklom, jer ja sam insektofob. Ojte. Gospođa Modrić je naša uvažena novinarka, s njom ćemo raspraviti njezinu karijeru, stanje u novinarstvu u Hrvatskoj i u hrvatskom društvu. Pa eto, da ne duljimo dalje, dobrodošli gospođo Modrić. Dobar dan, a zašto sad ta gospođa stalno? A pa je. Teško da vas zovem gospodine. Nešto formalno jako. Da. Recite, jeste li, eto, vaše iskustvo s Karlucem, baš smo imali u Papasu jedan briefing prije pokaja, pa ste rekli da vam je Karlovac jako lijepi grad, ali da vidite da propada, ono, to je valjda na očigled. Da, da, pa šta, to vi bolje znate, ne? Ja sam... Pa ne znam, nekad vam treba pogled sa strane. Da, užasno, užasno, užasno je propao je, nisam toliko... Ponekad dođem, ali negdje sjednem pa onda ne prošetam. Danas sam došla ranije pa sam prošetala, jako velika šteta. Tako divan grad. A šta ćeš, tako je. Šta je nemalo ove ili u čemu je stvar? Ili nikog nije briga ili šta? To je zahtjeva posljednje tribine. Da, očito da. Pa ne, baš sam sad rekla, nema veze, ovo je digresija, ali... Bila sam prvi put u Pragu prije par godina, nisam nikad bila. Sam vidjela da je sve obnovljeno. Ja kažem, pa kako je ovo sve? Sve novi krovovi, sve ogromni grad. Kažu oni od Evrope. Pa šta ne uzmete lovo od Evrope, bogati? Treba neko uzeti. E, da. Kako ste doživjeli ovo priznanje za životno djelo? Kako sam doživjela? Nagradu to... za starost. 40 godina sam radila, valjda nisam radila tako loše, evo, dobila sam tu nagradu i to je to. Ništa spektakularno. Dobro, ali mislim na neki način prija na, što dolazi od kolega novinara, od struke. Ne, to je jasno, to je jako lijepo i to je meni velika čast, ali kažem, naprosto se odradio taj neki život novinarski. Trudila sam se raditi dobro. To je neko vidio, drago mi je da su to vidjeli kolege. I točka, idemo dalje. A kako vi gledate na onu famu da novinari ne mogu dočekati penziju? Vi ste evo dočekali. Da, nemoj me ureći sada. Pa ne, pa mislim, svaka struka ima neke svoje, takvi kirurzi govore i piloti, pa neki dočekaju, neki ne dočekaju, to je sad pitanje. Mislite da se previše mitologizira to novinarstvo? Mislim da da. Posao kao svaki drugi. Ma posao kao i svaki drugi. To je lijep, divan, krasan posao za mene, za nekog možda ne. Ali svako se tako nađe u tom nekom svom univerzumu, pa mu se nešto sviđa, pa onda to odabere. Ali mi se ne treba praviti nikakvu famu. Svaki posao je težak ako se dobro radi. Svaki posao može biti lijep. Lijepo je i biti pekar. Jel? Niko nije proslavio to zanimanje, ali lijepo je praviti kruh ljudima i peciva svaki dan. Dakle, važno je ti čovjek nađe smisao života. Pa tako je, da. Kako ste vi u novinarstvu našli smisao? Ono čemu ćete posvetiti svoj život? Pa ne znam, nekako ja sam ti uvijek htjela biti novinarka. Uvijek. I onda sam tako i birala škole i studije, tako da mi nekako to... Paše, vi ste završili komparativnu književnost i engleski jezik. Da, i novinarstvo na političkim znanostima, koje je bilo loše tada, sada isto nije perfektno, ali eto, to je još bilo dodatno. I tako nekako mi se uvijek, to je možda malo, zvuči ovako kad se kaže banalno, ali banalne stvari su na koncu konca istinite. Nekako čovjek hoće nešto mijenjati, hoće mijenjati svijet. Pa onda opet, ako ćemo se samo ironizirati, onda kažemo, pa mislim, svaka struka hoće nešto mijenjati. Znaš, uvijek nekako nastojim da previše ne pravimo cirkus od toga. Jer... Što grobarska struka želi mijenjati? Pa šta ja znam, pa želi te ljude pokopati, šta ja znam, nemam pojma, ne. Ali ovaj, svaka struka zapravo hoće nešto mijenjati, hoće nešto dobro napraviti. A ova moja je famozna struka, jer ti stalno imaš dojam, naravno kad svedeš crtu onda misliš si pa nije, ništa nisam napravio, ali zapravo radiš te male korake, nema velikih koraka, ali radiš male korake konstantno. Ili novinarstvo uopće struka? Kako nije struka, nego šta je? Naravno da je struka, ima svoja pravila, ima svoju etiku, naravno da je struka, to je vrlo važna struka. Ali novinarstvo se ne može naučiti na fakultetu, kao što je rekao Momo Kapor. To nije točno, ne, ne. Ja sam bila po vani, imaju fantastičnih studija novinarstva. Druga stvar što kod nas ne valjaju studije, ali to je opet pitanje našeg školstva. Pitanje je da li i drugi fakulteti valjaju, jesu li ljudi zadovoljni. Ali novinarstvo se jako može naučiti. Naravno da trebaš imati neku predispoziciju za to i trebaš to htjeti. Ali može se naučiti na fakultetima, kako ne? O, da. Kako je, vi ste specijalizirali... Nije to crna magija. Vi ste specijalizirali novinarstvo u Americi. Ako možete to malo opisati, gdje ste bili, u kojim redakcijama ste boravili, to je malo šturo navedeno u vašoj biografiji. Dobro, postavite. Bila sam u Pulitzerovim novinama u St. Louisu, koji se zove St. Louis Post-Dispatch, koji su tada, kad sam ja bila, imala jedno 3 miliona tiraža. Koje je to doba bilo? To je bilo 94. 3 miliona tiražu, ono da čovjek zjeva odavde. To je St. Louisa novine, da. Da, to su tako, za taj Missouri, ne? Da. I još jedne su bile tamo. I to je bilo jako lijepo iskustvo, jer najprije je bilo puno čuđenja, jer tada su oni već imali i internet i sve skupa, ali to što kod nas nije bilo, mi smo mlatili tu još po mašinama, po ovim pisačim mašinama, ne? A onda tamo vidiš skroz nešto drugo. I to je zapravo, tad sam se susrela s tom nekom tehnološkom revolucijom, recimo u novinarstvu. Pa sam onda su nas vodili, dobro to je bio jedan dan, u New York Times. Pa tamo sam vidjela da diktiraju glasom. Glas, on govori, kompjuter to sve snima i tako, to smo se čudili. Sada još 90. 94. godine, da. Tako da oni su puno prije mislim, brige, muke su uvijek iste, samo se mijenja tehnologija, zapravo, uvijek je isto. Nije se novinarstvo promijenilo u smislu da je sad postalo nešto drugo nego što je bilo prije, nego samo se tehnologija promijenila i radi se na drugi način. Onda sam bila poslije na sveučilištu Michigan, na jednoj izvrsnoj novinarskoj stipendiji, recimo, gdje su bili samo Amerikanci, njih jedno 12, s kojima sam i danas u kontaktu, i samo sam ja bila iz Hrvatske, valjda su nam htjeli malo pomoć, pa su uzeli jednu iz Hrvatske, to sam bila ja. Tako da je to bilo izvrsno, isto. Tamo smo išli na ta predavanja i čuda, dovodili nam sve te zvijezde novinarske, tako da to lijepo vidjeti. Vi ste započeli svoju karijeru u borbi, je li tako? Mislim da... Jako je da li vaš otac bio direktor borbe? Je. Ma da. Je. Branko Priselac. A, da. Ja sam počela, da, kad sam završila to, stari mi nije dao raditi dok nisam diplomirala. Pa sam onda morala prvo diplomirati, jer sam bila poslušna, pa sam onda tek mogla početi raditi. E onda sam tražila posao, onda sam se prijavila u Vjesnik, oni su imali neki natječaj, ali tamo me nisu uzeli. A onda šta sad dalje, ja? Onda je bilo u borbi, bio natječaj u dopisništvu u Zagrebu. Onda sam se tamo javila i tamo je bilo super neko testiranje, mislim, onako baš ozbiljno testiranje. Ti pišeš odgovore i to sve i onda su nas troje četvero primili. I onda sam tamo sam počela, to je bila izvrsna redakcija tada. Možete li navesti neke imena? Seada Vranić, ne znam koliko se ko sjeća, to je bila izvrsna novinarka i moja šefica. I tako više je bilo tih ljudi koji su tad sa mnom radili. Ne znam, vjerojatno se ljudi više neće njih sjećati, jer su se poslije, kad je krenulo ludilo 90-ih, onda su ljudi, praktički ja sam tad dala otkaz, ljudi su otišli naprosto, to se zatvorilo i onda su tražili neka druga zanimanja i tako su se razbježali, ne sjećaju se više ljudi. Ali recimo to je bilo 80. godina kada ste... Da, 80. Da. 80. su u Jugoslaviji bile vrijeme liberalizacije, oslobađanja društvenog, ili tako? Kako se to odrazilo na novinarstvo u to dobro? Pa bilo je dobro raditi. Ja sam bila još klinac praktički, ajde, imala 24 godine. Ali ja sam tamo dobila jako dobru školu i puno puta su me ljudi pitali jesi morala sam biti član partije. Ne, niko me nije pitao jesam li član partije. To čak je... ni u borbi. Ne, u borbi, to je interesantno, da. Niko. Ni ove druge kolege, vjerojatno, zašto ne... A jeste li bili član? Ne. Tako da... Ljudi možda imaju... su podrazumijevali da jeste. Pa. Danas su neke čudne predložbe o tim vremenima. Naravno, bilo je svega, mislim ima i danas svega, ne. Moraš biti član HDZ-a, SDP-a, IDS-a, jel? Ali ne, nisu nas čak ni uopće pitali. Eto. Tako da, dobra je bila škola, kolege su ti stariji bili jako iskusni, učili su te baš zanatu. I nije bilo... Recimo što je danas možda problem, ja stalno to govorim mladim kolegama, ne hrli, ne guraj se, polako. Bilo je ono, znaš, nisi mogao odmah postati ne znam šta, nego polako, ajmo, uči sve pa ćeš doći na mjesto koje ti pripada. Mislite da to danas postoji, tako škola? Pa mislim da ne. Naravno da mi ja sam htjela svašta, ali nisu dali, jer su vidjeli da nisam spremna. Ne? Kad sam bila spremna... A vi ste napisali priručnik za novinarstvo. Jesam, tako, da. Dakle, imali ste tu neku... A to sam napisala u EPH kad sam radila. Dobro, to... imali ste tu neku pedagošku notu, htjeli ste se baviti odgojem novinara, je li tako, ne? Pa ne, što se tiče ovoga, zapravo i da i ne. Što se tiče tog priručnika, meni je izdavač, a to je bio Nino Pavić, jedan dan pitao me bi li ja napisala takav priručnik za cijelu kompaniju. Pa ćemo onda to svim mladim novinarima i urednicima koji već jesu, rade i mladima koji dolaze, svi će to dobiti i onda će vidjeti otprilike. Ja sam rekla da hoću i onda sam to lijepo za dva mjeseca uz posao napravila. Dobro, mislim sad, ko čita, ko ne čita, to je sad osobna stvar, nije važno, ne? Ali ja volim strašno raditi s mladima. Ja volim mlade, ja ne volim ove, kako bi rekla, ove stare prdonje, da oprostite, koji uvijek govore da su oni sve bolje radili, da je sve bilo prije bolje. Ma nije istina, uvijek je sve isto. Imaš fantastičnih mladih ljudi koji toliko pokazuju te strasti, koji hoće i onda si sretan da im nešto kažeš, to znaš, jer si stariji pa znaš bolje i tako dalje. Super su ti mladi ljudi, ja sam ih puno, ma, bilo bi pretenciozno reći odgajala recimo tih 12, skoro 12 godina u Jutarnjem listu kad sam bila. I to su sve moja, na neki način, djeca, Nataša Božić, Puno tih mladih ljudi s kojima sam ja radila. Vi ste jedan osnivač Jutarnjeg lista. Mm-hmm. A mislim osnivač. Osnivač je gazda koji ima. Dobro, ali prva redakcija. Mi smo neka grupa, nas par koji smo eto to započeli. Kako je, možete opisati kako ste došli na to da osnivate Jutarnji list? A ništa, zvali su me. Bili ja došla. A ja sam taman išla... Kad me tadašnji, ko me zvao, Vrus, ja mislim, kojega nisam ni poznavala, on je bio tad glavni urednik Jutarnjeg, i tad još nije to krenulo, ja sam taman trebala ići u tu Ameriku, na tu stipendiju. I ja sam si mislila, ma moš misliš šta će otvoriti novine nove. Sam rekla, dobro, kad se ja vratim. I onda sam se vratila i odmah sam drugi dan počela raditi, evo tako. Tako smo to. I bilo je fino iz početka. A kažete da se ništa nije mijenjalo, ali ipak se tehnološki jeste se mijenjalo, ne? Pa da, ali... naravno da je. Ali ja samo kažem da struktura, postulati, novinarstva, to se ne mijenja. O tome sam govorila. Ovo, naravno da se mijenja. Ja sam već nekome rekla, ovih dana sam se sjetila, kad smo dobili prvi faks u redakciju, to je bilo negdje 84. recimo, 5. šta ja znam. A do tada su one žene mlatile po teleprinterima cijele noći. To su bubali ti teleprinteri, to je bilo strahota jedna. I jedan put je došao faks. Sad, nismo mi mogli vjerovati, što se to, kako sad tu gurneš taj list pa izađe negdje u bilo kojem gradu. Pa onda poslije kompjuteri, pa Wikipedia, pa ovo ono, ne, mislim, to je fantastično za novinarstvo, mislim, zapravo. Fantastično. Stvari koje smo mi iskopavali, zvali ljude, išli u sveučilišnu danima, sad samo otvoriš i sve ti je tu, samo je pitanje šta ćeš s tim napraviti i hoćeš li nešto napraviti, ne. Imaš znanstvene radove iz cijelog svijeta, imaš petoci, pa čitaj, pa sve imaš pod nosom, mislim, to je super za novinarstvo. Zato je glupo da se ljudi bune protiv novoga vremena. Ali na neki način je ta tehnološka revolucija demokratizirala novinarstvo, ne? I sad manje više svako može otvoriti portal i biti novinar, ili tako, ne? Ili može čak biti novinar preko društvenih mreža. Pa gle, svako može otvoriti pekaru, ali ako mu ne valja kruh, znaš. Spominjali smo pekaru, pa evo da se vratimo na nju. Mislim, može, da. Može, okej. Okay. Možeš i tvrtku otvoriti. Pa sad, hoćeš li uspjeti na tržištu? Valjaš li? Valja li ti kruh? To je uvijek ista stvar, ne? Ali kazali ste da je u novinarstvu negativna selekcija sve prisutna, dakle, u odnosu na prijašnje vrijeme, ne? Pa je, zato što... Dakle, nije sve o tržištu, ne ovisi sve o tržištu, ne? Ma ne, pa ne ovisi, pa je naravno da ne ovisi, ali će ovisiti od nizu faktora. Recimo, tu kad je počela kriza, dobro, to nije ništa novo, mislim, to i vani se događa, ali počelo je to stiskanje. A ti ne možeš, kako bi rekla, mislim, za pileću juhu treba 2 sata i, mislim, nema priče, ne? Treba pileću. A tako i za veliku redakciju, za neku kvalitetnu redakciju, šta za moje veće novine ili televizije, mislim, trebaju ljude. A ovi su sve porezali i sad, kad imaš čovjeka koji ti radi... taj dan mora biti gotova priča, onda često puta ta priča ne valja, jer nema konteksta, nema usporedbi, nema kako je drugi. To je danak informacijskom društvu. Nije li to danak informacijskom društvu, brzom protoku informacija, brzoj proizvodnji i potrošnji informacija? Pa je na neki način, da, ali kvalitetna redakcija ne bi smjela s time biti zadovoljna, to je problema. Oni su postali zadovoljni s time. Jer tu je još jedna opcija se pojavila, ja se sjećam, ne znam jel se ti sjećaš, u Jutarnjem je bilo iz početka, to sam se ja klala svaki dan. Mi moramo sličiti, kaže, portalima. Novine ne trebaju sličiti portalima, naprotiv. Portali ovo rade, trpaju, jel? Oni mogu to raditi, a novine trebaju biti duboke, temeljite, ići u analize i tako dalje. Sad se opet vraćamo na to. Sad su to shvatili, da, to sam poderala grlo, a to je bilo neko ludilo da sve morali sad sličiti na to. Ne. I sad ove vani novine, slavne novine koje čak i povećavaju tiraže, one upravo su išle na taj model. Magazinski. Da rade ozbiljne priče, da rade temeljite priče, da nemaš ono kad... gledaš u ovim našim dnevnicima često puta, pa čovjek poludi, recimo moj muž koji je potpuno iz 10. struke, ne? Ali je suvisao građanin, ne? Da kaže, šta je? I onda ovaj kaže, pada kiša, a ovaj kaže, ne pada kiša. I tu je gotov prilog. I sad gledatelj ne zna, misli šta je? Šta je istina? Ko je u pravu? Ko nije u pravu? Ko je pogrešio? Znaš? I upravo se na toj dubini, recimo, su se jačale tiraže u Guardianu, nizu ovih manjskih. Vi kad odete, recimo, ja sam jednom u životu bio u Londonu, i onda sam išao kupiti novine tamo, a te novine imaju po 3 kg. Pa da. Ove naše novine sve su tanje. Pa da, te strane novine su Jer imaju one sekcije, one sectione, ima posebno, posebno za sport, posebno za ovo, posebno za politiku, posebno za regiju, posebno, ne? Dobro, vi ste spomenuli u razgovorima sa koje sad dajete sada povodom ove vaše nagrade. Da, sa skačem iz paštete. Da, da, sad ste ko, ova, jadna kako se. Da, ovaj, da je, kako se zove, da je ta negativna selekcija prisutna ne samo u Hrvatskoj, nego i u Americi. Da vi pa sa je, američkim, pa američkim je. Kolegama komunicirate, pa dakle je, to je neki je. Trend u globalnom novinarstvu. Je, je, ali čuj, morat će se svi vratiti, jer će svi... Jer, koji je uzrok tome, ne razumijem? Odakle sad odjednom? Štednja, sad štednja, štednja, stiska i stiska. Pa dobro, stiska štednja, i... ali ne moraš onda najboljeg novinara. Da, ali onda, ti, onda im se to počelo obijati o glavu i sad su i vlasnici medija shvatili, odnosno neki su shvatili, neki nisu, da ono dođemo do te krajnje crte, da će njima manje, da njima manje kapa u džep. Mm. E sad, sad se mora promijeniti i filozofija, jel? E mora se promijeniti jer će oni ostati bez para. Mm. To ti je. Recimo u Americi imamo taj, ovaj, vi ste tamo specijalizirali, imamo te prakse da se čitave redakcije politički određuju, recimo uoči izbora ili da su novinari jednostavno svrstani na neku političku stranu. Kako vi gledate na taj odnos novinara i politike, odnosno novinarstva u odnosu ja na nisam... objektivizam, na objektivnost i subjektivnost? Pa, pa gle, novinarstvo mora biti objektivno u smislu da ne zanemaruje činjenice. Da ne pravi od buha, buhe slona i od slona buhu. Mm. Međutim, mi imamo neka svoja, i mi novinari naravno, neka svoja uvjerenja. Ja ću reći da imam humanistička uvjerenja, a što se tiče politike, lijevo-liberalna. Mm. I ja pišem iz toga. I to čitatelji znaju. I to, to uopće ne treba skrivat, dapače. Mm. Ne? Kažeš ko si i pišeš iz toga. Transparentno. Tako je, tako treba pisati. A pogotovo ove, recimo, moje forme koje sam sad ja radila, komentare i kolumne i tako dalje. A novinarstvo mora imati na koncu konaca stav. Ne možeš ti samo pobrojiti 1, 2, 3, 4, nego ti, gle, stav se, to sam ja učila i te moje mlade kolege, kaže mi ne smijemo reći. Da, da, apsolutno, samo moraš sve istražiti. Moraš sve istražiti, moraš sve znati i onda trebaš imati stav. U krajnjoj liniji statistika je subjektivna. Pa, na neki način da, sve je subjektivno, ne? A što se tiče opredjeljivanja političkog prije izbora, ja nisam protiv toga. Jer mi, mi se tu nešto igramo, znaš, mi, mi kao nismo, pa ovo, ono, ali zašto ne? Predjeli se, ako, ako si desna novina, onda reci, mi smo desna novina. Mm. I to je, to je čistiji posao, li, ti, to je čistiji posao. Ali za, da se baš odrede za neku od stranaka ili... Pa mislim, nek se odrede, nek se odrede. I onako je to iz, naravno, i sadržaja očigledno, ne? Pa mislim, očigledno je sadržaja, rekli oni to ili ne. Kad čitaš ove neke desne portale, mislim, ne treba ti da ti neko kaže... Da ti neko da kaže 2 i 2 su 4, pa to je potpuno evidentno. Dobro, mada više ništa nije jasno, evo sad vidim da Čiro Blažević sudjeluje u spotu SDSS-a. Da, pa tu je sve pogriješeno. Pa šta ja znam, ja ne znam. On kaže da on voli sve nacije i da nema ništa protiv nikoga i oni su ga pozvali. Da, on je tuđmanista. Pa on je cirkusant. Da. On je cirkusant, pa eto tako, ako to treba SDSS-u, pa dobro. Nije li to biće, malo čudno od njih? Biće malo vidljiviji možda malo s time. Malo politički nejasno od njih. Da, a ne znam, mislim, mislim da Čiro nije ništa. Mislim da je on naprosto cirkusant. Njemu je pasalo da bude ovo, pa sad mu možda paše nešto drugo, jer više niko ne se zarezuje. Eto tako. Kažete da na nas treba biti optimista. Da. Inače, ako, ako razmišljamo crno, ovaj, bit će sve crno. Pa da, evo, molim vas, usadite mi taj optimizam nekako. A? Da. Pa da, pa moraš u svakom zanimanju biti optimist. Šta misliš, pa ovaj, šta god da radiš, kako ćeš raditi ako ne vjeruješ da ćeš to napraviti? I ako se ne potrudiš da to napraviš? Dobro, nije pitanje ću ja napraviti, ali neću, nego hoće li to imati neku... A gle, sad ako hoćeš neka grandiozna djela, ona se često puta neće dogoditi. Možda nekad će ti ono sretna zvijezda pa će se sve poklopiti pa će biti sve divno, ne? Ali mislim, nema toga. Ali ima svaki dan ono teži kamen, pa će biti nekih rezultata. A ja stvarno mislim... Ma nije. Zdaj, ti mali pomaci, oni nisu spektakularni. Ali čuj, svaki ti je tekst, ako si ga dobro napravio, pa ima neka mala ta reckica iza njega. A što je vas motiviralo u postupu? Pa ja sam uvijek htjela mijenjati loše stvari. A šta ako se te loše stvari ne promijenili? Ha? Ako se te loše stvari ne promijenili? Kako su ne promijenili? Sve se, pa cijeli svijet se... Jesu se promijenili na bolje vaših 40 godina? Pa jesu. I na gore. Da se razumijemo, i neke i na gore, ali... Dakle, opet, taj kamen se otkotrljio dobro, ne? Da, ali sad... Sad mi mlađi ti... moramo jariti gore. Pa sad, gurajte, da. Pa gurajte, mi smo gurali, sad gurajte i vi. Ne možeš bez optimizma. Naravno, nećeš biti idiot. To ne podrazumijeva to, ali... Mislim, nekako, daj da ovo napravi dobro, daj da ovo dobro napravi, pa daj da nešto, pa daj da ne, neki, šta ja znam, neći, kad se javljaju ljudi, pa neko ima problem, pa onda to... Ajde da vas pitam, sutra moram ići u školu, jednu osnovnu školu Turenj, da klinice učim kako prepoznat lažne vijesti. Dobro. A ni sam ne znam. Pa eto, dajte mi recite kako prepoznat lažne vijesti. Šta da im kažem? Ali, opet hoćeš brza rješenja, a nema brzog rješenja. Klinice se mora učiti, mislim, treba građane učiti, a to se ne radi. Najvažnije, samo to je neki teški ideal koji rijetko gdje pali, ali stalno se mora to ponavljati. Mislim, ljudi moraju na neki način usaditi u svoja uvjerenja da moraju biti aktivni građani. Ne možeš gledati samo šta je u tvom loncu i da li je nešto, nego, mislim, na neki način moraš biti svjestan okoline u kojoj živiš, moraš pratiti šta se događa. Ja čujem od puno mlađih ljudi da ih ne zanima politika. Pa okej, ali moraš znati šta se događa u tvom gradu, zašto se događa, zašto je Karlovac ovako izgleda. Mislim, to su sve stvari koje, i onda ćemo lakše... Naravno, treba čitati, treba nešto znati. Lažne vijesti se najviše primaju one publike koja ne zna ništa ni o čemu. Koja ne čita. Jer on ne može procijeniti. Njemu je lako prodat rok za svijeću. Smatrate li da bi trebalo uvesti obavezno čitanje novina i praćenje medija u škole? Ne. A kako da onda razavljamo? Moramo se ispraksirati u čitanju novina da bismo razaznali vijesti od lažne vijesti. To se uvijek može provući, ta neka edukacija, to se sad zove medijska pismenost. To se uvijek može, ne mora biti predmet u školi. Kod nas se uvijek misli da mora biti predmet. Ne mora biti predmet, ali može se provući kroz nastavu sociologije, prirode društva, nemam pojma, ne? Uvijek se može provući i ta vrsta edukacije. Ali treba li mlade učiti da čitaju novine? Pa makar te prvo školske. Ako neko neće čitati novine, kako ćeš sad? Ne. Ali drugu stvar treba. Dobro, portale. Ali drugu stvar treba. Treba mlade učiti da čitaju beletristiku. Samo u knjigama sve piše. Ne? Prema tome... ako ljudi budu čitali, bit će puno pametniji nego što jesu. Svi mi. Dobro, ima različite knjiga. Ima ovaj, kako se zove, Vukić, što piše o Jasenovcu, šta će sad to čitati? Pa dobro, a onda će komparirati s nečim drugim, ako je pročitao nešto drugo, pa će, uvijek, samo čitanje, to u školi se nedovoljno, jer sad imaju ove digest, ove, kako sam vidjela, kaže, lektira ukratko, ima na internetu. Da. Onda on pročita Dostojevskog nešto i onda, to prepiše. Nema više čitanja. On taj siže, ali to se mora na nastavi raditi. Tako da se izbjegne, da se ove prečice onemoguće. Treba čitati stalno. Dobro, eto, šta mislite onda o ovom kurikulumu hrvatskog jezika? Je li on, šta su pojednostavili, izbacili sva najvažnija djela svjetske književnosti? Ubacili ovu... Pa ne znam, mislim da se malo previše... literaturu. Mislim da je kurikulum loš, mislim, to je sad druga priča, ali mislim, uvijek ćemo doći do toga da neko kaže E, zašto nema Marulića ili zašto ima Marulića, a nema Petra Zoranića, mislim, znaš. Jeste li čitali Marulića i Zoranića? Jesam. Jeste za pamet? Ja sam morala, ja vas to oplemenila. Ja sam komparativnu književnost završila. Pa jest na neki način, jest na neki način. Ali kod literature ćemo se uvijek svađati. Uvijek ćemo reći, ja bi radio ovo ili bilo bi bolje ovo. Treba samo čitati, nije važno toliko šta. Nije važno toliko šta. I onda će doći do, akumulacijsko jezero će se napuniti. Kurikulum ne valja zbog drugih stvari, a to je što je to sve pretrpano. Što je, moja kćer je recimo imala u gimnaziji u jednom momentu 19 predmeta, mislim, to nema veze s mozgom ni s pameću, to se samo štrebetalo, niko nije ništa ni stigo razmišljati, tako da smo mi to doma morali raspravljati, tako dalje. Da je malo to nadopuniš, to je problem. Oni ne rješavaju probleme, nego samo bubaju, a mislim da se sad isto ništa, ne vidim da se nešto mijenja. Formalno obrazovanje je oblik nasilja. Jel? Je li je? Ne. Ako je 19 predmeta, samo štrebanje... A gle! To je nasilje. To je loše. Ali nije formalno obrazovanje nasilje. To si sad napravio jedan intelektualni, sofizam. Dobro. Ne. Formalno obrazovanje je važno, to je samo disciplina, to je, znaš, da si prošao neki normalni put i tako dalje, pa onda idi dalje. Ali problem je loše obrazovanje, a ne formalno obrazovanje. Naravno, ja nisam spomenuo, ali to već znate da možete postavljati pitanja, pa samo se ubacite u razgovor po potrebi. Šta još? Ima toga još. Dosadno ljudima. Može, da. Htio sam ti reći najprije što ti zanemaruješ. Zanemaruješ činjenicu da ljudi posle 55 godina stvari gledaju puno pozitivnije, optimističnije nego prije toga. Mada su bliže kraju. Postoji tu neka logika, ima je znanstvena istraživanja. Dakle, gospođa Molić gleda stvari sad jako optimistično, to je jedan segment. Ali mi imamo specifično društvo i specifične odnose, pa sam htio pitati, primitivizira se zapravo, da li imate osjećaj da se ovo društvo primitivizira, odnosno i iz pozicije vaše struke, naime, da bi čovjek imao nekakav status u nekoj struci, onda mora imati nekakav status i u smislu zaštite svojih prava, radnih, dakle nekakav status dobivanja mirovine, slično, novinare, šikaniraju, tjeraju, rade na određeno vrijeme i tako dalje. Može li takva struka, iz te pozicije možete li biti optimista, odnosno Marin u ovom slučaju, jer on i masa drugih novinara, ubili su novinarstvo u Karlovcu, nema ga više. Da, čula sam, baš su mi sad pričali. Dakle, i sad se vijam optimizam kad imate situaciju da je novinarstvo mrtvo, da su ovdje ukinuli novinarstvo, da. A posebno ono kritično, ovdje više nema komentara, ovdje više nema analiza, nema ništa. Gdje je zapravo tu optimizam? Gle, ja mislim da sam ja stvarno privilegirana jer radim u Zagrebu. A u velikom gradu je ipak malo teže, mada mi i tamo prolazimo svega i svačega. Teže ili lakše? Ali manja, lakše. Rekli ste teže. Šta? Da je u velikom gradu teže. Ne, lakše, greška. Nama je lakše u velikom gradu i sve je lakše u velikom gradu. A u manjim sredinama, a glupo je reći manja sredina, Karlovac je pored Zagreba, mislim, to je praktički i predivan grad, ali u svim manjim sredinama je užasno, uglavnom. A mislim da je najveći problem, da sad ja ne znam šta su novinari gdje napravili, šta su mogli napraviti, jesu li mogli šta napraviti uopće, i jesu li druge neke demokratske snage, da tako kažemo, mogle išta napraviti, jesu li išta napravile, ali problem je da su ovi lokalni mediji pod šapom lokalnih vlasti. I to je problem. To bi trebalo na neki način razbucati. I onda ne bi bilo tako. Ali je tako. E sad, šta je novinarsko društvo napravilo oko toga i je li šta vjerojatno nije. Jel? Mislim, nemaju šta lokalni mediji biti pod kapom HDZ-a, SDP-a, IDS-a i tako dalje. Naravno, grad treba pomagati financijski medije, ali ne na način da onda svoje komesare ovi stranački postave, a to se nama dogodilo. Ne? Jer medije, lokalna zajednica mora pomagati i treba pomagati, jer su mediji važni za demokraciju i važni za stotinu drugih stvari. E da. Sad, kad bi se ovo moglo, ova grozna alijansa, da tako kažem, I onda tu ima i korupcije i svega i svačega se tu nakoti informiranja, možeš misliti kako ima, to je to. Da. Dakle, osim što imaju propagandističku ulogu, gradske medije u Karlovcu, a to su Karlovački tjednik i Hrvatski radio Karlovac, u meni je jedna Hrvatski njihova... Hrvatski radio Karlovac uprosti je pod HRT-om, ne? Nije. A ne? Nije. A ne, to je neka stanica... To je sve gradska. I opet gradska, ne pa da. Pa da, to je uvijek isto. Najveća je greška što ne obrazuju, odnosno greška, to je zločin, što ne obrazuju mlade novinare. Ja ne znam, nijednog mlađeg novinara koji je proizveden u Karlovcu, ne znam. A da, ali ako oni hoće takve koji će biti poslušni, a ja sam, imam niz primjera toga da te jeza hvata od toga kakav se program i šta se proizvodi u takvom tom sustavu. Nema mi se obrazovanje. Mislim, koga ćeš ti obrazovati kad si ti njega doveo da te sluša? I on je doveden da te sluša. Ali to je sustavno zatiranje demokracije. Da, pa naravno, to je kucaš na otvorena vrata, da. Da, ali kako ćemo to, kako da to reći? Pa ne znam. Gle, naše mislim, HND može izdati priopćenje protiv toga. Da, može izdati priopćenje, ali treba na neki način naći neko savezništvo, da li sa strankama, da li da neko gura to, razumiješ, da se mijenja taj zakon, da se mijenja zakon, da se jednostavno skine šapa sa stranačka, sa lokalnih medija. Kako vi vidite, recimo, HRT, sad lokalni mediji u stranu, ali recimo HRT... HRT je užasan, a to ti je ista stvar, potpuno ista stvar, samo na nacionalnoj razini, ja ga više ne gledam nikad, možda nekad nedjeljom u dva, ako je neki zanimljiv gost. Ja to ne mogu gledat, to se stvarno ne da gledat. To su vijesti, odnosno informacije tako strukturirane da se uvijek pogoduje nekome, da se uvijek na nečiju stranu, razumiješ, to je puno, to su mise na javnoj televiziji, to su, doduše to imamo sada svuda. Moja unuka u javnom vrtiću, recimo u Zagrebu, dakle, to je u javnom vrtiću u Zagrebu, oni pjevaju pjesme o Isusu. Mislim, da li to treba u javnom vrtiću? Moja djevojka je bila na svadbi koja je počela intoniranjem himne. Pa dobro, da, okej, to je sad pitanje... To što nisam čuo. Ko to želi na svadbama, ne? Mislim, to je sad pitanje privatnog ukusa. Ali javna televizija to ne bi smjela raditi. Da. Evo, ne može se. Ne mogu goste pozvati, na koncu naš predsjednik novinarskog društva, on je zato praktički dobio otkaz i nastradao, zato što mu nisu dali zvat goste koje on htio. Ne su morali zvati one koje su mu oni naredili i tako. A kako onda da Hrvatsko novinarsko društvo, kako bi njegova uloga trebala biti i što ono može u biti učiniti da se to poboljša stanje medija u društvu? Gle, tu je sad treba se stalno derat. Treba se stalno derat. Ne mislim sad, nemojte me shvatiti doslovno, sad treba urlikat po... Ali treba stalno. A sad i tu je opet problem jer ljudi koji su u novinarskom društvu su cijeli dan rade, rintaju ko stoka, ne? I sad tu bi trebalo ići na sastanke, tu bi trebalo ovo, pa angažirati pravnike, pa da vidimo kako ćemo ovo, pa kako ćemo ovo napast. A ljudi naprosto nemaju vremena i to su, ima niz problema. Niz problema, a novinarsko društvo... neće biti druge nego da se to kroz da se takve stvari rješavaju kroz novinarsku organizaciju. Sad mislim da je možda nekako mi se čini da ova postava dosta dobra i da su dosta ambiciozni oko toga. A dobro, bio je i Saša, ok. Molim? I Saša je bio, ok. I Saša je bio, da, Leković, dobro, da. Moj bivši cimer i prijatelj, ali malo se posvadio sa svima. Da. Pa onda... moraš biti blag ipak da, znaš, da možeš surađivati s ljudima. Evo pa, s jedne strane imamo taj režimski HTV, kako bismo to već nazvali, koji je malo bezličan, s druge strane imamo senzacionalizam, neviđeni taj neki populistički diskurs se ubacuje u medije. Mislim, može li se očekivati? Postoji li u Hrvatskoj neka ozbiljna novina? Ozbiljan medij koji ostvaruje, koji ispunjava ono što vi očekujete od medija? Pa meni N1, ja sam dosta zadovoljna sa N1. N1 televizija, ne znam koliko je ona prodrla, koje kuda. Recimo, ja idem u Trogir ljeti, pa vidim da tamo, osim ako nemaju ove pakete, onda ne mogu to vidjeti. Ne? Ali mislim, to je odlična televizija. Oni stalno imaju ljude, stalno imaju rasprave, stalno imaju, mislim, meni je stalno to upaljeno doma. To je, recimo, dobar medij. Oni su u Srbiji glavni neprijatelji vlasti. Vlast ih naziva američkom televizijom. Pa da. Kako gledate na medijsku scenu Srbije, ona je prilično hektična, što bi se rekao. Ma dobro, pa oni su, isto kao i ovdje, ne, to je veliko sluganstvo prema tom establishmentu, tamo se ništa nije jako promijenilo, nažalost, ne. I te neke demokratske snage tamo bi htjele, ali opet ne ide jer se na niz raznih načina to šarafi, opet se uzimaju poltroni i tako dalje. To je neko prokletstvo ovih prostora. To valjda treba 100 godina da, a za 100 godina, pitaj Boga, hoće li nas biti uopće? Pa mene će biti. Mislim kao vrste, tebe će biti, da. Vi ste jedna od istaknutih novinarki, dakle žena u novinarstvu. Nije to čest slučaj da su novinarke nagrađivane s najvišim priznanjima, pa ne znam, čak unazad koliko godina kad je zadnji put neka novinarka dobila nagradu za životno djelo. Marija Jurić Zagorka. Šta sad hoćeš reći? Pa želim vas pitati kako je položaj žena u novinarstvu. Pa isto kao i muškaraca, ništa. Nema tu nikakve. Pa ne. Dobro, gle, sa ženama je uvijek problem jedan, a to je taj stari i vječni da imaš dva razboja, imaš doma, imaš djeca, imaš ovo, imaš ono, pa je to, a vi se muški malo ipak izmaknete, međutim... I mi imamo dva razboja, međutim, ove mlađe generacije, to je jako lijepo vidjeti, ja bar vidim u nekom tom mom krugu, sasvim drugačije sada dečki pristupaju tim, znaš, ipak više pomažu i tako dalje, nekad ti to nije bilo. A što se tiče novinarstva, gle, muško, žensko, tak sve jedno. Jedno što imaš, velim, uvijek žena mora, ja sam uvijek govorila da žena mora biti dva puta bolja da bi dosegla tu neku razinu i zato što imaš vrtiće, imaš ovo, imaš porodinske, imaš pitaj Boga šta sve ne. Mislim, te stvari. Biti žene rade dva posla, cijeli život. Pa da, to je tak, da. I to ja kažem kao, ja se uvijek zafrkavam, sam ja salonska feministkinja, ja sve to podržavam, ali opet ovo sve, znaš, sve sam to morala obavljati, a šta ću drugo, ne? Mm. Ovaj siromak bio moj muž stalno na terenu i šta ću drugo? Tako sam ja salonska feministkinja. Evo, vi ste dočekali mirovinu u novinarstvu, po ovom zakonu kojeg se sad žele oboriti, pa recimo, je li vama 67 godina previše za umirovljenje? Gledaj, mislim, nije problem 67 godina. Mislim, okej, ja sam zdrava, neko je možda bolestan, neko se možda jako fizički naradio, naravno da je, jel? I onda ne možeš takve ljudi, od takvih ljudi koji su se fizički izraubali, koje boli kičma, nemam pojma, imaju artritise i čuda, ne možeš od njih očekivati da rade 67 godina. A mislim, ja bi radila do kraja, mislim, kako se sad osjećam. Ali nije problem, mislim da ne bi ljudi toliko bili bijesni, da ne bi toliko bilo potpisa za taj referendum, jer ljudi koji rade teške fizičke poslove zapravo, koji se zaposle možda sa 17-18 godina, oni i ne bi radili do 67 godina, oni bi imali 40 godina staža puno ranije, dakle oko 60-ak, ne? To nisu ni sindikati dovoljno objasnili. Ali mislim da nije čak problem ni u tome, ni u tim godinama i tako dalje, nego je problem što mi nismo, i to niko ne spominje i to se ne rješava i to je ono apag i satanas, ove privilegirane mirovine. Ljudi ne bi bili toliko bijesni da nema toliko tih privilegiranih mirovina. I to je, prvo se s tim trebalo početi. Ja mislim da su sindikati to stavili u svoju agendu da bi dobili još duplo više potpisa. Dobro, ali znate, ako dirnete u braniteljske mirovine, dići će šator, dvorac, znamo. Gledaj, neka digne. Ja osobno nemam ništa protiv da se da i osigura egzistencija ljudima koji su invalidi, koji su ranjeni, koji više ne mogu raditi i tako dalje. Znaš, ali s druge strane, što se tiče, ako je neko radio, ne znam, 10-15 godina, pa ima njih prosjek braniteljskih mirovina oko 5.500 kuna, gledaj, mislim, to će se morati srezati kad tad. I jedan put će doći dan kad će se morati staviti to na dnevni red. Jer, gledaj, svi mi ćemo dati čovjeku, ne znam, svojem susjedu, odnijećeš mu kilu mesa, jel? Ako je gladan. Ali Boga mi neće ti se sviđati da ti njemu pomažeš, a da ti jedeš graha, da on jede lososa. Znaš. I neće ti se sviđati da onaj kome ti financijski pomažeš živi dva puta bolje od tebe. To nije prirodno. Ja sam čitala, i to sam stotinu puta rekla i mnogima da to uzmu, američki zakon o veteranima. Dakle, oni su imali nebrojeno ratova, imaju još i sada, imaju veterani. Ali kod njih je do nekog prosjeka, uvijek se gleda da je neki prosjek. Osim toga, ovi veterani američki koji imaju tvrtke ne dobivaju ništa, osim ako su invalidi, onda dobiju invalidninu. Ako imaju rentu od nekretnina, također ne dobivaju, osim ako su invalidi. Dakle, tu mi moramo neku mjeru naći. Pa ne može ovaj narod imati 2.500 kuna penziju, a branitelji imaju 5.500. E pa čekaj, to nešto ne valja. Dobro, ali koliko je uopće masa tih branitelja? Molim? Koliko je to uopće opterećenje za proračun? Ili je to isto neka vrsta demagogije, populizma, taj diskurs protiv braniteljskih mirovina? To naprosto nije pravedno. A mora biti pravedno? A da li je to baš ono uzrok katastrofe mirovinske katastrofe? Ne, ali ti moraš imati, kako bi ti rekla, da bi ljudi podržali neku politiku, neku agendu, neku promjenu, moraju imati osjećaj da je sustav pravedan. I sad, ovo nije pravedno naprosto. Nije pravedno. Da li imam još jedno odnosno pitanje? Samo slobodno. Utali ste u mirovinu. Naime, vani novinari gube glavu od svog posla. Imate ovaj slučaj Malte, pa ne znam... U Slovačkoj. Slovačke i tako dalje, za nekakvu istraživačku novinarstvo. U Srbiji. Kod nas rijetko se to događalo, zadnji, odnosno jedini koji je na neki način, taj Pukanić koji je stradao, da li je on stradao zbog tog svog novinarskog posla, da znate nešto više od nas običnih smrtnika, zbog čega je Pukanić otišao i tako dalje. I da li je još osim Pukanića bilo tko stradao na ovim prostorima, da li je to neki indikator? Pa gle, ja ne bih sad htjela, čovjek je naprosto pokojni. Ali to je bio jedan tip novinarstva koji se vezao uz razne, recimo tako, sumnjive skupine. To je vrsta novinarstva kakvu ja mislim da ne trebamo imati. Ali on je radi izvora, radi ovoga, radi onoga i puno puta se vezao uz takve. I ja naravno ne znam, to je moje nagađanje, da je upravo zbog toga se to desilo, zbog nekog od tih dilova. To je moje nagađanje, a dilovi u novinarstvu su slaba stvar, to ne treba raditi. Bez obzira na ishod, jel? Ali ima ih. A kako gledate na Nacional nakon Pukanića? Pa gle, meni je loš. Ne bih htjela da se niko uvrijedi, ali meni je loš. Ja ga kupim tu i tamo, ali je naprosto loš, dosadan, ne znam. I opet ima, oni imaju jednu... Sada furaju ovo sa Vasom Brkićem, ne? Oni imaju neke informatore iznutra, pa to nešto slažu, to je... Ajde, a ovo drugo sve predosadno. Dobro, činjenica je da ono što oni objave ima utjecaja političkog i... A kojeg? Pa recimo šta su o Karamarku objavljivali, pa... Da, dobro, pa da. Šta, oni imaju isto, Brkiću, isto para obavještajnog podzemlja ili obavještajno, ja ne znam, imaju te svoje neke izvore koje sad i ova nova postava održava, kao što ih je i Pukanić. Ne? Ali, nažalost, to su loše novine. To su loše. Dobro, mislim, nigdje nema love, nigdje nema ovo. Uzimaju ljude koji su... koji su bez angažmana, pa onda su jeftini, mislim. A koje bi vi hrvatske novine volite pročitati? Pa šta ja znam, ne, Novi list isto ne valja. Novi list. Ja sam pretplaćena na Jutarnji i na Večernji. Mm. Novi list čitam na portalu. Nažalost, je previše lokalan za mene. A mislim, ja volim sve novine čitati. Mm. Mislim, ja sam naprosto takva struktura ličnosti. A ne možete ni pisati ako ne čitati. Pa da, moraš čitati. A vi nećete se zadržati na ovom listu? Pa ja se neću zapasiti. Gotovo je. Ni honorarno? Ne, ne. Ne, našao sam drugi posao. O, i dalje u novinarstvu ili da, u pekari? Nije u pekari. Iako bi mogla, ja isto, ja i to znam. Ja znam i pekaru. Hoćete nam otkriti tu pa vašu, oču, evo, vašu novu... Telegram. Aha. Da, eto. Pa dobro, s obzirom da ste rekli da su internetski portali površni, da novine moraju biti... Pa dobar mi je Telegram, novine to moraju biti ovaj. To sam izabrala, dobar mi je. Hoćete vi sad postati površni novine? Ne. Pa oni furaju te velike priče, to mi se sviđa kod njih. Nisu ovo, znaš, samo guze i to, i ove površne stvari i to. Znači, pridružujete se Goranku Fižuliću, Jasminu Klariću... Da, izvrstan mi je Fižulić, da, super mi je Fižulić. Boži Kovačeviću, Dragi Hedlu, koji još tamo... Da, perfektno. Ovaj, Dragan Markovina. Da, u dobrom društvu, po mom izboru. A kako to da niste ostali u Novom listu? Ne bi li to bilo logično? Pa nisu htjeli. Rekli su mi da mogu nastaviti raditi za 1000 kuna mjesečno. A onda sam ja tu galantnu ponudu. Za 1000 kuna. Dobro, ta mirovinska reforma je, sad vidit ćemo hoće li to biti toga, i sad prelazim lagano na političke teme, da se maknemo s ovih esnapskih. Ta mirovinska reforma, vidit ćemo hoće li biti tog referenduma, ali sad vidim da prikupljaju potpise za referendum o ukidanju financiranja političkih stranaka iz državnog proračuna. Što mislite o tome? Pa dobro, ne može se to... Možda im treba u nekoj mjeri smanjiti lovu, ja mislim da da, da dobivaju previše. Ali moraš dati političkim strankama da funkcioniraju, inače će biti korupcije, jer će se vezati uz velike biznise, jer će to biti još gore nego što... I one imaju neku ulogu u društvu, je li tako? Molim? I političke stranke imaju neku demokratsku ulogu u društvu. Pa da, pa jasno, onda mislim, dajmo u pećinu, pa ćemo živjeti u pećini. Ja živim u pećini. Da. Kako sam prozvao svoj stan. Pećinica, da, pa ne, pa mislim, moraju se političke stranke financirati, a jednako nećemo demokraciju, onda ćemo na neki drugi način, ali onda moramo mijenjati ustav. Smatrate li da postoje neke antidemokratske političke opcije u Hrvatskoj? Molim? Neke političke opcije koje ne bi htjele demokraciju. Pa gledaj, svi se zaklinju u demokraciju, ali ono kad vidiš neke poteze, onda vidiš da to... Recimo, evo sad se Živi zid priključio tome pokretu, prestanimo financirati stranke. Mislim, to je tako na prvo loptaški, to je tako zapravo bijedno, mislim, to je, ne znam, to nema nikakvog smisla, ali će ljudi koji su inače nervozni, koji su siromašni, koji su gladni i tako dalje, znaš, od toga revolta će možda glasati za njih, upravo zbog toga, jer oni će uzeti elitama. Mislim, treba smanjiti, mislim da previše dobivaju iz proračuna, ali ukinuti sigurno ne. Kako vidite da će se razvijati ta situacija sa Živim zidom? Hoće li oni biti još jedna uspješna populistička stranka, evropska ili ovu Hrvatsku ne prođu? Pa vidiš da imaju, imaju dosta dobar rejting. Ali sad na izborima parlamentarnim sljedećim koji će... A ne znam, vidjet ćemo. A oni će sigurno ući u Sabor. Oni će sigurno ući u Sabor jer ima puno zapravo ljudi koji su na neki način njihova laka meta. Dakle, slabo obrazovanje, nezadovoljstvo vlastitim statusom, nervoza iz puno razloga i onda ljudi traže nešto novo. A šta su HDZ i SDP napravili u krajnjoj liniji? SDP se sada dere na sva usta i Bernardić ne znam proziva. Oni su imali su 4 godine pa nisu skoro ništa napravili. Šta su i krenuli, onda su brzo odustali. Tako da nije čudo da ima ljudi koji kažu sad mi je svega dosta pa ću glasati za Živi zid. Iako ta stranka apsolutno, mislim, ništa ne nudi, niti išta pametno. Ja? Ali šta ćeš? Mislite li da ovo vodstvo SDP-a ima tu namjeru prikrivenu da... Je li ono uopće spremno koalirati prije sa Živim zidom nego sa HDZ-om? Da li će SDP koalirati sa Živim zidom? Radi nego sa HDZ-om. Ma ne. Ma ne. Pa mislim, pa takvi kreteni. Pa mislim, i ovako vidjet ćemo ko će uopće za njih glasati. Mislim, ja sam više puta glasala za SDP u raznim situacijama, ne bi sad glasala ni mrtva za njih. Jer jednostavno ne vidim, mislim, šta to više je? Čemu to služi? Šta oni hoće? Izgubili su identitet. Ma nema nikakve. I pazi, oni se bave samo površnostima. Oni čitaju novine, pa onda tamo u Saboru dižu dreku oko nečega što uopće nisu oni napravili, što nečiji tuđi posao. Bave se ovim specijalnim efektima, a ništa ozbiljno, ne? Dobro, ali istini za volju, mislim, ako ko primjećuje neke ozbiljne programe, ako bi SDP i dao neki ozbiljni program, Primijetilo bi se, kako se ne bi primijetilo? Pa znate kako je društvo senzacionalističko. Više primijete Marasa s onom naljepnicom nego... Pa ti si mizantrop, čovječ, ali pa primijetilo bi se, kako se ne bi primijetilo? Pa jasno. Ali šta da primijetim? A mislite da je SDP isto klizu neki populizam? To je potpuno očigledno, ne? Potpuno očigledno. Mislim, ima tisuće stvari kojih se treba primiti od zdravstva, do školstva, do ovo, a nismo ništa čuli temeljno, to su samo sve površne nekakve i observacije i sad oko Uljanika isto, sad bi oni, razumiješ, nisu ništa napravili ni oni, tako da, mislim, to su smiješne stvari. U njihovo vrijeme je donesena ova 67 godina, ne, sad su najviše protiva, sad je HDZ za, koji je bio tad protiv. Mislim, to je jednostavno... Dobro, je li... Društvo koje samo sebe upropaštava. Mislite na SDP? Pa mislim općenito. Generalno, ne? I sad kako to... Hrvatsko društvo je autodestruktivno, želim reći. Pa da, očigledno da da. Nemamo, nažalost, izgrađeno građanstvo. To je glavni problem. Nismo se prebacili mentalitetski iz komunizma. Ma nema to veze ni s komunizmom nikako. Mislim, ja ne vidim kakve. Sad se najlakše za sve optuživati komunizam. Pa gledajte, komunizma nema 30 godina. Pa mislim, šta smo napravili? A čemu je problem onda? Šta ta neka plemenska svijest? A gledaj, ja mislim da je osnovno obrazovanje. Da je ključno obrazovanje i Ali ako nismo građani, građanski formirani, šta smo? A gledaj, ako djecu u školi ne uče ispravno, ako u Vukovaru imaš nacionalno podijeljene škole, u jedne škole idu Hrvati mali, u drugoj Srbi, i tako dalje, ako imaš ovu obsesiju Blajburgom, ako imaš niz drugih stvari, na jedan način je ovih 30 godina, pri čemu ja uopće prije ne idealiziram, da se razumijemo, ali sad govorimo od ove crte. Kad imamo demokratsku bla i tako dalje, naprosto tabui su nametnuti građanima. Građani će, puno ljudi ćete čut da govore doma jedno, a vani govore drugo, zato što je ovo drugo poželjno i smatra se da je to upravo to što treba. Jel? Tako da, Naprosto upropastili smo to, taj neki... Dobro, ali mislim, tih tabua ima manje više u svakom društvu, zar ne? Pa, mislim, kako bi prošao neko ko bi u Americi propagirao komunizam? Pa, kako bi prošao, šta? Pa ne bi prošao. Mislim, pa ne bi prošao. Okej, okay, ljudi ne bi glasali, ali zašto ne bi propagirao? No, može da, propagirao. Pa može. Pa tamo imaš, ja, evo, kad me već pitaš, za, kad sam ja bila tu jedan put, onda su tamo, jel, u Americi, onda su bile dodijeljene Nobelove nagrade za ekonomiju. Mm-hmm. I ovaj, dobio je neki frajer iz tog St. Louisa koji je ekonomist, tad je dobio Nobelovu nagradu. E sad, kako ja, ja jesam bila na stipendiji, ali mi ono, znaš, mislim, tu imam Nobelovca, daj da nešto napravim. I čovjek je marksist. Mm-hmm. On je marksistički ekonomist, dobio je Nobelovu nagradu, zaboravila sam. To je bilo XY te godine. Ja sam išla s njim raditi intervju. Ja sam bila tad, 94. nekako iznenađena jer sam došla odavde jer je njemu pisalo i obrazloženju Nobelove nagrade jer je on marksistički ekonomist. Mm-hmm. Dakle, toliko o tome šta se tamo smije. A ovdje kod nas su ti nacionalistički mitovi tabuji nametnuti prije svega. Pa da, pa da. Otprilike ono čemu je pisao Dejan Milović. A čuj, ti si mlad, ali u Zagrebu, a pogotovo vjerujem u manjim sredinama, djeca u školi moje djece su, gdje su moja djeca išla, su neka djeca su mijenjala imena jer su se zvali Svetlana, pa su se onda počeli zvati Svjetlana. Išli su tamo na općinu da promijene imena. Mislim, nažalost. To, pohrvatili smo Srbe. Teško je bilo izdržati pritisak, a pogotovo djetetu koje je neizgrađeno, jel? Dobro, onda kako gledate na ove upozorenja Samostalne demokratske srpske stranke, je li teško biti Srbin u Hrvatskoj? Što pa mislim da je, još uvijek, da. Mislim da da. Je. Mislim, to je grozno, jer tako, jer ja sam ovaj... Na moje uši i oči prije jedno dva mjeseca su dva policijska inspektora uzimala iskaz od jedne osobe. I onda su imali su neki formular ispred sebe. Ja sam to gledala na svoje oči. Imali su formular, ime, prezime, zove se Pero Perić, ovo ono, tralala, datum rođenja, adresa, državljanstvo, hrvatsko, nacionalnost. Ja kažem njima, zašto vi pitate ljude koje su nacionalnosti? Pa mi to tako, znate, imamo u formularu. Dakle, mislim da niz mjesta ima što. Da se ljudi moraju legitimirati koje su nacionalnosti. Pa šta to koga briga? Ako si hrvatski državljanin, može biti dobro, ovo ono. Dobro, ovo je država hrvatskog naroda. E. Zato što iz toga proizlazi. E pa tako je. Znači mi, neki dan je rekao profesor Branko Smerdel, koji je šef katedre za ustavno pravo, koji je bio jedan od pisaca Hrvatskog ustava, da projekt demokratske Hrvatske nije uspio. To je rekao prije njega, prije nekoliko godina, Igor Mandić. Dobro, ali ovo je ustavni stručnjak i pisac ustava. Znaš, možemo mi sad laprdati ovo, ali bitno ko je rekao, ne? E sad, ako kaže to takva osoba, ne? Ali pitajte Šeksa. A gle, Šeks... On isto pisa s ustava. Šeks ima svog sada... posinka na nositelja liste na izborima. Čuj. Kako gledate na pojavu Karla Rešnjera? Pa gle, mislim, mene, šta me briga, ne, mogu gledat. Kao građanina me ne zanima, jer nisam za HDZ, ja nisam njihov glasač. Mm-hmm. Pa mi nije toliko interesantno, ali ovaj... A gle, to je jedan sivi dječak koji, koliko ja vidim, on samo neke parole tamo, ali budući da je to HDZ-ova lista, mi znamo njihovo je biračko tijelo tako, ono je poslušno i vjerojatno... Evo piše danas u novinama da se Plenković plaši nedisciplinirano svog biračkog tijela. A da, to smo vidjeli, da. Šta ja znam čega se oni plaše, ali kažem, taj mladi Ressler je prvo... Nema ništa trka u nogama, nema neke osobnosti, da ne kažem karizme, osobnosti recimo, nema. Bili to bilo... On je kao neki lutak, tamo nešto deklamira, šta ja znam. Bi to bilo kao kad bismo uzeli sa ceste neku osobu i postavili je za zamjenicu glavnog urednika medija. A nikad nije radila u novinarstvu. Pa to se negdje dogodi isto. Evo, dogodilo se u Karlovcu. I to se negdje dogodi. Kako ne? Dogodilo se nažalost, u Hrvatskom radiju Karlovcu. Ali gle, sad ću ja opet. Šta ti kolege koji tamo rade u tom, ja ne znam ko su, koliko ih ima i tako dalje. Ali je li neko mogu reći, čuti, pa ko je ova žena? Pa je, ja sam pitan. Pa zašto je ona nama glavna urednica? Mislim, mi smo aha, to... Aha, mislite od kolega iz... Pa naravno, da. Ali ako će svako šutit, pa ne može to tako. Otišli su za referente prodaje u zelenilo, čistoće i tako dalje, koji su nešto znali. Ali ne može niko drugi. Ja se cijeli život svađam po redakcijama, svađam. A mislim, ne... Puno puta nisam uspjela, da se razumijemo, ali redakcijama vlada nekad sam i uspjela. Je li zavladala pokornost po hrvatskim redakcijama? Čuj, da, ali gle, sad mi bi htjeli, ta redakcija, ili sad nije uopće važno, ili neki odjel u bolnici bi htio da to neko drugi riješi. Pa ljudi moraju početi govoriti. Općenito u društvu je zavladala pokornost. Moraju ljudi početi govoriti, da. Pa je, ko će ti riješiti? Da, mi smo pokorno društvo. Dakle, ne znam kakav je to mentalitet, ali ja u mojoj sredini, ako mi se nešto ne sviđa i ako mislim da je pogrešno, ja to moram reći. Jeste li imali probleme zbog toga? Pa nisam. Nisam. Ne. Mislim, neko me krivo gledao možda. Možda nisam, šta ja znam, ali šta ja znam, meni je tako puno bolje i puno pamet. Meni je svojedobno jedna osoba koja mi je bila glavni urednik, ja sam uvijek nastojala reći šta ne valja na kolegijima, šta ne valja. A puno ljudi sve hvali jer misli da će se tako bolje dodvoriti. Pa smo jedan put imali oko toga, ja sam rekla, čuj, ali meni, ako je sada tvoja zamjenica, pa moj je posao da ti kažem šta ne valja. Pa to je moj posao. Ne? Pa ja ću to govoriti. E sad ljudi trebaju odlučiti iz te neke komocije izaći da bi se nešto promijenilo. U ovom društvu se kritika ne cijeni pretjerano, jel tako? Vi ste kolumnist, društveni kroničar i kritičar, jeste cijenja kolumnistica, uvijek se kaže ono, on samo kritizira. To je neko poštapalo. On samo kritizira ili on filozofira. Ili on... Pa filozofija je časna disciplina. Ne bi ja rekla da se to smije trkoneš za nekom. Filozofija je dala najveće plodove. Ali čuli ste takve primjedbe. Da, da. Pa dobro, šta? Pa mislim, niko ne voli kritiku. Ti kažeš ne cijeni se kritika. Pa niko ne voli kritiku. Pa dobro, ali napisati kritiku je isto radi, ili tako? I napisati kritiku je isto radi doprinos. Ne, ne, apsolutno, ali niko ko je kritiziran ne voli da ga se kritizira, jel? I to je ta prirodna pozicija, ali svejedno ćeš kritizirati. Nećeš, onaj koga se kritizira nikad nije zadovoljan s time. Više bi volio da ga se pohvali. Ali kako Danko Plenić često ističe, u Kanadi plaćaju svoje kritičare. Vlada plaća kritičare da ih kritizira. Pa da, pa sigurno, pa pametne vlade bi to radile. A ovdje plaćaju... Pa da, pametne vlade bi to radile. Plaćaju epigone. Apologete. Jer ti otvori oči. Kritičar ti otvori oči. Ne? Jesmo gotovi? Nismo. Pa šta je vam čovjeku? Očito niste navikli na ovu. Trebali ste se alarmirati malo o njemu prije. Mislim, pa to te ubiju. Ne, pa mi smo tu do 10. Pitaj publiku, je li mi dosadilo ovo? Mi smo tu do 10, ja očekujem od publike još pitanja. Ajde. Još pitanja očekujem. Recimo, vi ste spomenuli da neko traži, legitimirao čovjeka, pa traži nacionalnost. Evo, šta sam ja doživio? A moram biti, malo ću pristojiti priču, jer je... Nemoj neka sve, da, daj, jer sve kupnima. Ono, da. Ne, fino sam odgojen. Dakle, kako su policajci granični se odvratno odnosili prema migrantima, dakle, na graničnom prijelazu Šid, u Vaku, i... To je stvarno i na graničnom prilazu Dobova, znači dva naroda sa toga živio. To su sve međunarodne organizacije, počevši od Amnesty Internationala, izvijestile o tome. Dobro, ne znam jesu ova dva slučaja. Ne, možda ne o tim slučajevima konkretno, ali... Ali, dobro, i šta je da, bilo? Recimo, kako gledate na to? Jesu li ovaj ministar policije se stalno hvali kako je hrvatska policija profesionalna? Profesionalno postupa prema migrantima, nevladine organizacije tvrde suprotno. Ja isto tvrdim da... Ako trebam se odlučiti kome ću vjerovati, onda ću sigurno prije vjerovati Amnesty International, koji se nikad nije, koji je ozbiljna svjetska organizacija i koji se nikad nije kompromitirao, nego što ću vjerovati našim policijskim ovim vlastima i njihovim glasnogovornicima. Mislim, a i uostalom vidjeli smo i snimke koje kakve diguraju s onim puškama i tak dalje. Mislim da se ovaj, postupa loše s migrantima i to je velika šteta. To je velika šteta. Jer ovaj, na koncu ljudi koji su izbjeglice, koji znamo odakle dolaze i tako dalje, šta sve tamo, ko bi tamo svoje dijete odgajao, pa nije valjda lud, gdje stalno padaju bombe. Mislim, ljudi ovaj, imaju pravo, po međunarodnom pravu, podnijeti zahtjeve za azil. Druga stvar, da li ćeš mu ga ti odobriti. Ali oni imaju pravo podnijeti zahtjev za azil, a u tome ih se sprečava. A to je ono što se ne smije raditi. Kako općenito gledate na tu migrantsku krizu koja se pretočila u krizu Europske unije? Kako će se Europa s time othrvati s obzirom, evo sad u posebnom kontekstu europskih izbora, hoće li sad prevladati ove... Dobro, jačali su desne snage, to i kod nas se događa na tom valu, ali ovaj, s druge strane, mnoge države su zapravo, evo, čitali smo neki dan u Njemačkoj, mislim, izvrsno stoji ekonomija, upravo zahvaljujući toj radnoj snazi koja je došla, ali je došla u uređen sustav. Došla je u uređen sustav, našli su svoja mjesta i tako dalje. Jel? Dakle, mi nemamo migrantsku politiku osim da ih tjeramo, a to je jako glupo, jer nama sad fali ne znam koliko desetaka tisuća radnika kojih da, mi nemamo. Da, li nisu Hrvati? Ovo je nacionalna država hrvatskog naroda. To je točno, da. Ali ovaj, da smo mi pametna država, mi bi uzeli ljude. Ali sustav mora biti uređen. Sustav mora biti, moraš ih prihvatiti, moraš im pomoći da se socijaliziraju, kako bi rekla, na ovom prostoru. Moraš, i onda nema love za penzije. Pa naravno da nema. Ne? Naši ljudi su otišli iz tisuća raznih razloga. Mi ćemo morati primiti strane radnike. A i sad su nešto kao liberalizirali jer su vidjeli da je frka i oko turizma i oko svega. Ne. A neće doći ni a nema inženjera, iz Bosne i iz Hercegovine jer lakše produžiti sa Njemačku. Nema građevinskih inženjera, nema sestara u bolnicama, nema ničega. A tu čak ni u Zagrebu, ja to u svojih XY godina do penzije nisam nikad vidjela. U Zagrebu je na nizu ovaj... izloga tražimo radnike. Ja to nisam nikad vidjela. Evo, to Mario, nikad bilo. Mario je radio s migrantima dosta. Evo, to dosta podijeljeno mišljenje, zapravo sam s sobom. Da. Zato ja imam dvojaka iskustva. Dakle, kolega Fajt i ja smo prije 5 godina radili početak migrantske krize i balkansku rutu još dok išla na Horgoš gore i Mađarsku. I tamo su to doista bili sirijci, znači izbjeglice. Obitelji s djecom, svako je imao sa sobom potomnicu. Sjećam se tvojih reportaža. Da, to su doista bili očajnici. Ovo sada, po meni nisu ljubici, već možemo pričati o ekonomskim migrantima. Dakle, u kampovima u Bihaću ili Velikoj Kladuši, niti jedan od njih nema dokument. A ima ih po 5 do 10 tisuća, je prošlo, recimo, unatrag godinu dana. Svi se registriraju kao Muhammed Ali, a sirijca ćete naći jednog od 100. Ma gle, ali, dobro, slažu se sve ljudi koji imaju svoja prava. Međutim, siguran sam da je nekakav sigurnosni rizik kudi kamo veći sada nego što je bio prije 5 godina kad su te rote bili. Da, pa moguće. I kako sada postupiti prema njima? Pa moguće. Ali gle, ti kažeš ekonomski migranti. Pa za vrijeme Jugoslavije su naši stotine tisuća ljudi je otišlo u ekonomsku emigraciju. Danas ljudi, svako ima pravo, ako nije ovdje zadovoljan, svako ima pravo ići u ekonomsku emigraciju. Pa da. Slažem se. I to još iz države radnog naroda. Ali isto tako, razumijem ljude koji se pitaju je li taj ekonomski emigrant možda nekom udrubio u glavu u isilovoj vojsci godinu ranije. Čuj, je li neko me odrubio glavu, gle. Možemo mi sada, sigurno će biti u toj... Sigurno će u toj velikoj masi ljudi biti i neki kriminalac, a to je potpuno jasno. To je Gaussova krivulja, ne? Kužiš? Samo što je u ovom trenutku ta vjerojatnost puno veća. Sigurno će biti. Isto kao što u ovom gradu gdje ste se vi skupili da živite ima genijalaca, kretena, ljenčina, džepara, sve to ima tu. Tako će u toj silnoj masi ljudi biti svakojakih. Razumiješ? Da, slažem se, samo sam dojma da je ova masa sada koja je ovdje prisutna, puno je veća vjerojatnost da će biti više takvih nego što je bilo... A kolika je vjerojatnost bez integracije da će se oni radikalizirati? Gle, a šta ja znam, pitanje je... Evo, mome zetu, recimo, on ima od roditelja kuću na Plitvicama, jedan dan je otišao tamo, pa je zašao razbijena vrata i prepao se. Da je polomljeno unutra, nije ništa bilo polomljeno, prespavali su. I sad čuje, on je normalan čovjek, pa je rekao, a jebi ga, ljudi su prespavali, razumiješ? A neko bi sad do toga napravio, šta ja znam, znaš? Mislim, stvarno su prespavali. Promijenit će bravo, a šta da radim? Da, mislim, ja sam užasno bio osobno povrijeđen, ja sam čak evo švercu po Srbiji, troje njih, da. Ovega fajt ja, jer su mi trebali za reportažu. Dobro, ti Mario znaš da ovo ide sve u javnosti. Ti si iz sebičnih pobuda, da, šteca. Da, moram priznat, jer mene dogodila se situacija da smo radili reportažu sa peterom Sirijaca, koji su s njima putovao vlakom. Znam, sjećam se ja toga dobro, pa da. I dalje si njih trebali mogu naći prevoz. Dvoje se snašli s nekim taksima i šta ćemo trebali smo ovih prostora s nama. Tako da smo ih ispratili do kraja. Međutim, da se radim novu priču. Da. Onaj otac što je bio navodno izgubio dijete. Da. Da, on je izgleda lagao. On je izgleda lagao. Ali kako je bila situacija? Mislim, nasjeli smo pod navodno smo vremenu. Evo opet se vraćam na to. Biće lažaca, biće ovoga, biće ovoga. U obrobnoj gomili kući. On je zapravo objavio je GPS koordinate lokacije na koje je on kao došao. Da. Iz Kladuše. Međutim, policija te koordinate demontirala i rekla je da su te koordinate s Gospićkog područja. Da. Ja sam ih išao provjeravati i tvrdi se da je čovjek dao doista točne koordinate, a policija je bila ta koja je iskrivila tu priču. Dakle, oni su rekli da je iz Gospića nije bilo. Kasnije se ispostavilo da je to, tako su mi bar rekli, njihov nekakav službenik ovoga kao malo poprko, ali cijeli kontekst je ovdje u krivom smjeru. Da. Čovjek se iskoristio i završio nizom. Da. A kažem, svega će biti u ogromnoj skupini ljudi. Dakle, mislim da ipak moramo biti ljudi, a ovo pazi, naravno. Da, je li odrubio glavu, je li isil, je li ovo, smiješ, to treba... Dobro, ali ako nisu integrirani, i ako ih se tako tretira, ono je veća mogućnost da se radikaliziraju, je li tako? Pa dobro, gledaj, pitanje je, uvijek će među njima biti sigurno. Ja sam to rekla 6 puta i reći ću opet, sigurno će biti neko ko je opasan, ko je fanatičan. Mm. A što da radimo, ne? Zato možda ne možeš... Možda među nama ovdje ima opasan zato ne fanatičan. Da, pa možda ima, pa naravno, da. Pa da. Kad smo Mile zagovarao bacanje Molotovih koktela po HDZ-u. Tako da, mislim da prije svega moramo nekakva politika, meni bi se više sviđala da je više humana. Naravno da se pazi, naravno da treba paziti, da je policija zato tu, ali da je više, da se više ističe to da moramo biti ljudi, da moramo biti prije svega ljudi. A kako, kako gledate na ovo vrludanje predsjednice? Ona je malo bila za vojsku na granicama protiv migranata, kasnije za human odnos, pa je sad opet za žicu. Predsjednici je teško. Predsjednica je, ona je, a šta drugo treba, sve završava, meni se čini time i počinje i završava i nakon toga više ne treba ništa reći. Neki dan je izjavila da ona puno je ljepša sada nego sa 20 godina i da joj je stalo da to pokaže. Što? Predsjednica Republike, ne pratiš dovoljno, dobro, je izjavila da je sada puno ljepša. Da je ona ljepša, da je samo ona za sebe. Puno ljepša, da, puno bolje izgleda i puno ljepša nego kad je imala 20 godina i da joj je stalo da se to, da to pokaže. Mm-hmm. Ja nakon toga ne želim više raspravljati o bilo čemu, bilo kojem potezu predsjednice Republike. Mm-hmm. Mislim, znaš. Zašto? Zato što je ovako čirasta kao cirkusant. Pa mislim, pa to je sramota da je predsjednica Republike takve gluposti izjavljuje. Pa to je kakve je gluposti izjavljuje Trump koji je predsjednik? Pa da, pa isto, pa da, pa šta? To ti je onaj what about, what aboutism. What about je, ali je i Trump. Da, da, pa da, da, i Trump je. Da, da, da, je, da, i Trump će. Da, da. Ne znam je li tko čita onu knjigu, ima i kod nas, šta je pisao Bob, Bob Woodward. Je, čitao sam, jesu. Perfektno, da. Mm. Kako vidite, recimo, to, taj Trump, očito je taj problem sa migracijama postao nekako globalni, migranti su postali nekako na globalnoj razini strašilo i to je sve nekako posljedica globalizacije. Kako vidite, recimo, u Americi tu kampanju protiv migranata koju je pokrenuo Trump? Ako je potpuno bezrazložno, zato što sve statistike pokazuju da... Dakle, ja sam rekla ovoj stav o migrantima. Osim toga, to je hipokrizija, zato što njima migranti rade milijune poslova. Oni su imigrantska zemlja. Oni su zemlja imigranta. A i sada, da. Mislim, prvo, kako su nastali, to je jedna stvar, a migranti im rade milijune poslova. Oni bez tih migranata ne bi mogli. Ne? I sad, mislim, daš, to je... Da. Tako je, Meksikanci, tako će, mislim, tamo će raditi. Siromašne Hrvatske u Brisel otići i tih naših nekoliko eurozastupnika, među njima i taj, kako se zove, Ressler. Pa kako vidite sada odnose u HDZ-u s obzirom na listu koju je Plenković sastavio? Je li to sad njegov trijumf ako pobjedi na izborima, onda je on totalno zavladao HDZ-om ili će tu uvijek biti neka točka otpora? Pa gledaj, mislim, s jedne strane moramo se priznati da je napravio neki posao nakon Karamarka. Mislim, ja želim, znaš, ono, side ira iz studio. Znaš, ovaj je bio nakupio te stvarno divljake, ekstremiste oko sebe, ušao s njima u koaliciju i tako dalje. Ovaj je ipak to maknuo, pa onda malo tu krajnju desnicu. Sve to je teško i sve to ide sporo. Ja ne znam kakve su njegove namjere za dalje, ali na koncu konca pravio je, bez obzira što, kažem, rekla sam, nije mu lako bilo u toj strukturi, ako je htio nešto temeljito promijeniti. Ali opet je onda ulazio u kompromise, pa je Milijan Brkić potpredsjednik Sabora. Znaš, mislim... Ali ono je služio neke kompromise, pa glasovi su na kraju iskobelja, ne? Uvijek se ispadne da su glasovi, pa sad... Ali recimo kako ušao proklamacije će malo pričekati. On je vrlo spor. Ko? Plenković. Recimo, ušao je u koaliciju s Mostom, pa je s njim bio na vlasti neko vrijeme, pa ih je izbacio, pa isto to imao Milijana Brkića za zamjenika, pa ga se sad rješava. On provodi neke promjene, ali sporo je, slažite. Pa sporo, da, sporo, ja. Sporo. Ali s druge strane, kažem, on je dobio to biračko tijelo koje je od Tuđmana na ovamo zapravo gurano u jedan, kako bi rekla, u jedan kolosijek i sad ima to što ima. Jel danas rođendan? Ima to što ima, dakle, bilo bi možda pobune, bilo bi možda, pitaj Boga, bilo je oko Istanbulske malo neke pobune. Dobro, nije se ništa strašno dogodilo na kraju Plenkoviću, ali... Bude pobune. Sad on to želi eskivirati na ono što najbolje može da se što manje njega, da što manje njega kosne. Je li sad... danas rođen prvom predsjedniku? Kako? Danas je rođen prvom predsjedniku. Nije. Ili jučer? 14. 14. Da. Aha, a kako to ne znam? Znam jer moja najbolja prijateljica rođena na isti dan. Tako da aha, to iste dobro... godine ili? Ne. Nije iste godine. Dobro, vidio sam danas neku analizu Davor Marijan u Večernjem listu, pa sam mislio da je danas. Nije, to je dan poslije, kao dan nekih poslije. Pet mitova o Tuđmanu, pa recimo jedan mit je da je dijelio Bosnu i Hercegovinu, je li to za vas mit ili istina? Ma ne, kakav mit, ma molim vas. Pa imamo, kaže, nema nigdje dokaza, pa kako nema dokaza, pa šta ti je Herceg Bosna, pa šta, ima niz dokaza, koji nisu možda direktni, ali su skoro pa direktni. To što vi kažete da su to neki tabuji, mitovi, i sad mi možemo postaviti na glavu, sa, ne znam koliko dokaza hoćete, ali to jednostavno neće biti istina u Hrvatskoj. Što? Što neće pa biti istina? Recimo da je Tuđman dijelio Bosnu i Hercegovinu. Pa dobro, nije baš, ljudi govore, puno ljudi govori, ovaj Marijan... Ali službeno. Ovaj Marijan, taj tip povjesničara koji ne da na Tuđmana, čuj. Povijest će opet ocijeniti kakve kvalitete bio taj, koji podigrava i koji ne vidi ono što je očigledno, ne? Evo, prvi predsjednik je pokojni, sad ćemo uskoro birati novog ili staru predsjednicu. Kako gledate na mogućnost da Zoran Milanović kandidira? Ma, pa ne znam. Bi li on mogao pobijediti Kolindu Grabar-Kitarović? Pa ne znam, ko zna. Je li on bolji kandidat od nje? On je svakako bolji od nje, jer je ona užasna, ali to ne znači da je on perfektan. Znaš, mislim, uvijek ti je, ona je naprosto sramota. Je li se on proljepšao u 20 godina? ne znam, ali mislim da ni on nije. Mislim, ali šta, SDP je toliko se ispraznio da sad je priča o tome da li će Zoran Milanović. Pa nije bitno da li će Zoran Milanović, ne? U krajnjoj liniji. Nego jednostavno ta stranka se mora restrukturirati. A koliko je on kriv ili potpuno nestati, za taj problem SDP-a? Pa on je dosta kriv. On je dosta kriv, premda meni nije ni Račan, da se mi razumijemo. Sad oni nešto glorificiraju Račan. Račan je bio mrtvo puhalo i mislim, ok, on je bio vjerojatno dobar i pošten čovjek, ali on je puno stvari pustio isto da ono, iz te neke situacije da on sad bio je komunist, pa ne smije, pa treba ovo, pa ne znam što. Mislim, on je bio naprosto mrtvo puhalo, evo. To mi je nekako najbolja njegova definicija. A ovaj, kažem, SDP, evo, sad imamo te razno razne stranke koje nastaju. To su sve ljudi koji su nezadovoljni bili SDP-om. Imaš Dalije Orešković, imaš ovdje, imaš, razumiješ, u niz tih stranaka koje sam, imaš u Pametnome, imaš sigurno i u Živom zidu. Dakle, oni, to je jedna disolucija nevjerojatna, a i ništa drugo ne može biti jer su toliko loši. Ali vidite li tako možda... Tako da ne bi pomogao ni Zoran Milanović, ni Sveti Petar. Evo Ivo Josipović se vratio u SDP, mislite li da bi i drugi mogli učiniti slično, da se pridruže SDP-u ili nekoj veći? Ko drugi? Pa recimo ovi koji ste nabrojali, stari. Ne, ma kako, oni su zato otišli što ne valja. Mali s vremenom, ne? Ma ne, vjerujem. Ako bi bilo nešto spektakularno poboljšanje, ko zna, neko bi možda se vratio, ali... Evo sad se u Srbiji ponovo ujedinjuje Demokratska stranka, odnosno oni koji su, oni derivati te stranke se vraćaju u stranku. Pa, dobro, sve je moguće u politici. I ljubavi. Samo mora postojati. Milanović i Kolinda zajedno mogli u Demokratsku stranku Srbije. Dakle, s obzirom na ovo što sam spitao za Tuđmana, evo sad ćemo završiti još evo, nekih sat vremena. Dakle, kad sam spitao za Tuđmana i njegovu politiku prema Bosni i Hercegovini, kako gledati na stanje u BiH, tamo imamo jednog, kažu mnogi, nelegitimnog člana predsjedništva, imamo jednog predsjedavajućeg predsjedništva koji želi disoluciju te zemlje. Da, koji ne priznaje, da. Da, imamo ovaj... Da, užasno. Imamo hrvatskog člana predsjedništva koji želi tušiti Hrvatsku oko Pelješkog mosta. Svi su pomudili kad je rekao, kako je on rekao Milanović da je to... kako je on rekao za BiH da je... Da, nešto je rekao. Ne, slučajno, ne, da. To je rekao za Hrvatsku. Nešto od prilike da je potpuno nefunkcionalno, da se ne zna tamo ko pije i ko plaća, to je živa istina za BiH. Mislim, kod nas je loše, a tamo je, brate mili... Tragedija. Da. Ja mislim da je Dijan Spoljić kad bio tu kod nas, da je rekao da je BDP Bosne i Hercegovine niži od BDP-a Namibije. Ma dobro, uvijek možeš tako izvući te zemlje, ali da. Ovaj... Ali je užasno, mislim, kod njih je problem što je ta, u ovakvom sustavu je to nerješivo, ta situacija je nerješiva. Oni imaju Dodika, oni imaju ove ovdje, oni imaju praktički strukture Herceg Bosne i dalje, znaš, svi oni likovi. Mislim, situacija je naprosto kriminalna i to, ja ne znam da li se može očekivati da se išta dogodi, da se neki novi Dayton, da se nešto, ali mislim ta država ne može, mi tako, od Bosne ne može država tako funkcionirati naprosto. To mi je gledamo Bosnu i Hercegovinu ovako na političkoj institucionalnoj razini. Oni, ali... u Mostaru imaju, s jedne strane su Hrvati, danas, s jedne strane su Hrvati, s jedne strane su Bošnjaci. I to je... Mislim, to je užas. Ali, tako ne može. Kako ljudi tamo žive? A žive, šta da rade? To je umijeće, kako je to umijeće preživljavanje, a čime se bave? Mislim, to ako ništa ne funkcionira, Nijedna institucija. A glede, bave se koje čime, bave se korupcijom, bave se, neki idu van, koliko ih se iselilo iz Bosne i Hercegovine, da. Strašna. To je stvarno umijeće preživljavanja, posebno. Jer tako države na svijetu nema. Moji prijatelji jedni iz Sarajeva su otišli jer nisu mogli više tamo, imali su malo dijete, otišli su u Ameriku, ma neće ni da dođu, neće ni da dođu više. A ovamo, ne, mislim u posjet. A vi šta da dolazim da to gledam, ne? Hoće li vaši tekst u Telegramu biti telegramski kratki ili malo duži? Ne znam, vidjet ću, neće biti kratki. Želim puno uspjeha na novom poslu. Puno hvala. I hvala na dolasku. Hvala tebi. I hvala na sve dolazku. Hvala svima.